mang penduan na Korintus pasala kasera. Si hitungan na, teda mo kuparalun nukiran pole kamu sura, to sudak kalako umak na puang Allah Ta'ala jota na Yudea. Nasabak kuisen kumua, mi kabudai mas sudakka, namang kamu-kamu kupuji, lako to Makedonia. Kupawan ni kumua, yauna paton na taun jolo, an nasadiamo tu ulako padanta to matappa, jota na Akaya, la mas sudakka. Na iya to kama sumangatan mi, pamasumanga to dabuda tau inde provinsi Makedonia. Nayate to, kusuamo to Titus mati, solajo padanta to matapak dua, anna iya to apa mangka kupujian kamu, deda nakarebangin bangrah, apalah sadiamo kamu mangtulung, nasabak mangka mempawan ni to Makedonia, kumua sadia jolo mo kamu mangtulung. Danggi naya kemale nak mati, na den to Makedonia mpeundina, na iya kete dapi misa dia liwa kuposiri nasabak mang kamu mpawan ni kumua gajaki katapai kamu namoy kamu lami pusiri to ya mojo kupikiri ikumua parallu kusua jolo mati to Titus sola jo padanta to matapa dua anna rusu ito sudakka to mang kami pangakui ya mo kupukoki susite kukua anna iya keratu nak mati. Sadia jolo mojo sudak kami. Nayan nasusi jo, manasa macanning atimi mang pangben, te dami diparuku. Ingaran ni te, iya toto namboh cidi banne, cidi tora aselena lana tarima. Na iya toto namboh buda banne, buda to aselena lana tarima. Iya to tau padala mang pangben si turu canning atinna. Danggi na turu inuku-nuku, batu na parukuri. Sanga iya ra napakamoja puang Allah Ta'ala. Toto macanning atinna mang pangben. Makuasa puang Allah Ta'ala. Lokkon sininna barakkaana. Amitulin nampui. To sininna apa mi parallui. Na iya kesusi joo. Sadiamo kamumpugauk mang rupa-rupa kameluan. Ntulung to kakurangan. Susi tee to diukilan surah Allah Ta'ala. Mpau puang Allah Ta'ala kumua. Mama sila koto kasiasi, teda capana kameloan penawanna. Uang Allah talam pasadian ni banne to tamangambo, sola kande lana kande. Susi mijo na pasadian kamu apa to mi paraluinna. Nabarakai to pang pabengan mi, anna mga selek melo. La nabarakai kamu, to sininna apa mi paralui. Ami tulimang pang bensi turu canning atim mi. Na iya ke kita watawan ni to Yudea, to pang pabengan mi, buda tau lamang kurus sumanga lako puang Allah Ta'ala. Na saba iya te panggaukan melo mi pugau, deda nalanggan naik mandari to kakurangan na umak na puang Allah Ta'ala jota na Yudea, apala na pusaba to na buda tau mang kurus sumanga lako puang Allah Ta'ala. Iya ke na kita umak na puang Allah Ta'ala jota na Yudea te panggaukan melo mi, lampakalabihi puang Allah Ta'ala. Nasabana kita kumua mangka mo mitarima to karebanna almase. Ami turu tongan mi. Butin na kumua mangpang ben mo kamu si turu canning atimi. Lako to Yudea solatolain. Iye kesusi mi jo. Na kamali kamu. Na pasamajangan kamu lako puang Allah Ta'ala. Nasabana lokon mi puang Allah Ta'ala to baraka na lako kamu. Lamang kurus manga kila kopuang Allah Ta'ala, sangapang pabengan na toteda susinna.